kita. Kapantay ay langit sinta, at lagi kong dasal sa may kapal ang lumigaya ka. Kahit ngayon mayroon ka ng ibang mahal, hinding-hindi pa rin pag-aramdam. Ngunit sinta, sakaling baluhain ka, magbalik ka lamang, naghihintay puso ko't kaluluwa. Pag-ibig ko'y kapantay ay langit hirang, hindi magbabago kailan pa man. Sakaling paluhain ka, magbalik ka lamang, naghihintay puso ko't kaluluwa. Pag-ibig ko kapantay ay langit hirang, hindi magbabago kailan pa man. Hindi magbabago. Kailan pa man. Mahal kita.